Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Panie tytusie, pelkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 maja. Jest 13. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Podkarpacie, Małopolska i Śląsk. W sumie w tych regionach strażacy interweniowali już tysiące razy. Komisja weryfikacyjna przesłuchuje osoby, które ubiegają się o odszkodowania i zadośćuczynienie. Nie będzie wizerunku afroamerykanki na banknocie 20-dolarowym, zapowiedział to sekretarz stanu. Trudna sytuacja mieszkańców powiatu mieleckiego na Podkarpaciu, gdzie z powodu ulewnych deszczy dochodzi do podtopień i powodzi. Poziom wody w niektórych rzekach regionu osiągnął stan ostrzegawczy, może wzrosnąć do alarmowego. W dolnym biegu Wisłoki obowiązują alarmy powodziowe, m.in. w gminie Wadowice Górne, a także w gminach Czarna i Żyraków w powiecie dębickim i w gminie Kolbuszowa. Wczoraj i dziś straż interweniowała na Podkarpaciu prawie 1200 razy. Ponad 230 interweniowali minionej doby ratownicy na Śląsku. Najwięcej pracy mieli na południu regionu w powiatach żywieckim, bielskim i cieszyńskim. W Krakowie odbyło się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego z udziałem m.in. premiera. Szefowie poszczególnych służb zdali raport na temat sytuacji na południu Polski w związku z intensywnymi opadami deszczu i podtopieniami. Mateusz Morawiecki dziękował służbom za dotychczasową pracę. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację. Widzieliśmy bardzo wiele tragedii ludzkich. Chcemy pomóc wszystkim ludziom na miejscu. Premier apelował również o pomoc strażakom ochotnikom z OSP. Spłynęły do mnie takie prośby, żebym wspomniał o tym, żeby pracodawcy, którzy zatrudniają druhów i druhny z ochotniczych straży pożarnych, żeby zwalniali z pracy w przypadku, kiedy ci druhowie uczestniczą w akcjach ratunkowych. To jest bardzo ważne, żeby nie było tutaj jakichś blokad działań, bo ci ludzie wykonują znakomitą pracę w terenie i pomagają ludziom po prostu na miejscu w zalanych domach. Po posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego premier, wicepremier oraz szef MSWiA pojechali na tereny dotknięte podtopieniami. Czwarty z pięciu świadków odpowiada na pytania komisji weryfikacyjnej. Jej członkowie zarządzili jawną rozprawę na rzecz lokatorów, którzy ubiegają się o odszkodowanie od beneficjentów decyzji zwrotowych ratusza. W siedzibie Prokuratury Krajowej jest Michał Fedusio. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie argumenty przedstawiają lokatorzy? Lokatorzy mówią o palecie działań uprzykrzających ich codzienne funkcjonowanie w lokalach. Anna Błażewicz, mieszkająca przy Nowakowskiego 16, mówiła także o dramacie syna, który przed śmiercią przejmował się bezradnością mieszkańców w sprawach zwrotowych. Mój syn był bardzo wrażliwym dzieckiem. Nie mógł się pogodzić z tym, co nas spotkało, z tymi sprawami sądowymi, z tymi w ogóle nękaniami, pismami, kiedy my opuścimy. Administrator przychodził, jeszcze państwo jesteście, jeszcze mieszkacie. I serce syna po prostu nie wytrzymało. Pełnomocnik stołecznego ratusza Bartosz Przeciechowski podkreślał, że mimo nieukrywanych emocji to sądy ostatecznie zdecydują, czy lokatorom należą się odszkodowania za działalność nowych właścicieli. Tą instancją, która weryfikuje poprawność decyzji odszkodowawczych, które wydawane są przez komisję, jest sąd cywilny. To, czy miasto zdecyduje się zaskarżyć sprzeciwem decyzję w konkretnej sprawie konkretnej osoby, zależy też od ustaleń, jakie poczyni komisja. Jako ostatni przed komisją weryfikacyjną zeznają Janusz i Bożena Barankowie z kamienicy Przedalberga 5 na Woli. Z Prokuratury Krajowej Michał Fedusio. Podobizna afroamerykańskiej abolicjonistki i bohaterki wojny secesyjnej Harriet Tubman nie pojawi się w przyszłym roku na banknocie o nominale 20 dolarów. Amerykański sekretarz skarbu poinformował, że plan ogłoszony za czasów prezydentury Baracka Obamy nie zostanie zrealizowany. W 2016 roku sekretarz skarbu Jack Lew zapowiedział, że Harriet Tubman zastąpi na 20-dolarówce siódmego prezydenta USA Andrew Jacksona. Nowy banknot miał zostać wprowadzony do obiegu w roku 2020, czyli w setną rocznicę ratyfikowania 19. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przyznającej kobietom prawo do głosowania.

Nie śpi, proszę. Mówi Dariusz Kamys. Miałem dziadka Bazylego i to był straszliwy kobieciarz. On bardzo lubił kobiety. Jak on widział na przykład fajną, ładną kobietę, to robił coś takiego za każdym razem. Kiedy już był w starszym wieku, to nawet kiedy oglądał telewizję i była taka sytuacja, że załóżmy jakaś para całowała się z sobą, to dziadek Bazyli tak się tylko patrzył i cały czas było. I czasami do tego jeszcze dokładał zacieranie rączek. Mówi Joanna. Codziennie wieczorem coś się dzieje z moim organizmem. Nie wiem, jakieś takie... Zaczyna domagać się, oczekiwać, nawet taka postawa roszczeniowa wobec mnie, takie bezczelne i nieskrępowane żądania, a to, żeby mu zęby wyszorować, makijaż zmyć, co to jest? Albo mu części wystające umyć ciepłą wodą, a już absolutnym chamstwem jest organizmu żądanie, żeby go przeodziać w piżamkę i pod kołdrą ułożyć. Czy my mamy świadomość, co się dzieje, kiedy my zasypiamy? Może się dziać wszystko. Kiedy nasz organizm śpi, panowie, uważani za przystojnych, czy macie pewność, że jak zasypiacie, to przy waszym łóżku nie staje skłębione statko dziewcząt, którym się na co dzień podobacie, aleście niechętni, więc one przyszły obejrzeć was w żenujących pozach? Patrzą na was cicho, popiskując z nadzieją i satysfakcją, że zobaczą was leżących w pozie noga pod kołdrą, druga na kołdrze, ręce w górze, pachy niezadbane, ciało jak w konwulsjach, łeb wykręcony nienaturalnie, fryzura spalone siano, pysk otwarty, a ślina w kąciku ust. Zapewniam was, że można się odkochać. Dziewczyny, a wy macie pewność, że jak sobie smacznie śpimy, to w naszym pokoju nie stoi taki dziadek Bazyli i nie chrząka? Że on może być wszędzie. A macie dowody na to, że tak nie jest? Jak nie macie dowodów, to przecież on tam zawsze może być. Przecież my nie wiemy, co się dzieje w naszym pokoju, jak zasypiamy. Przecież tam co noc może przyłazić tłum ludzi, chętnych obejrzeć nas bez makijażu. Przecież wiecie, co my ze sobą robimy w nocy przez sen. Wszystkie panie to znają. Pozycja na plecach, kołdra niesforna zsunęła się na podłogę, koszula w ferworze prześcieradłowym zadziera się pod samą szyję. Mamy przed oczami ten obrazek? I na to wszystko patrzy dziadek Bazyli. Ach, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Nie warto spać. Nie śpi, proszę. Koniec. Za chwilę monolog autorstwa Adama Świcia, jednego z laureatów turnieju w Bogatyni. Tym razem będzie o snach. Hanna Banaszak zaśpiewa piosenkę z repertuaru Kabaretu Starszych Panów Nie budźcie mnie. To dla tych państwa, którzy zasnęli podczas kołysanki. Następnie podwieczorkowy wynalazca przedstawi swój pomysł na jajka pocztowe. A piosenkę do samodzielnego nucenia zaśpiewa Stanisław Sojka. Życie to krótki sen. Kłaniam się państwu. Sny. Przez długi czas kładłem się spać wcześnie. Kładłem się spać wcześnie przez długi czas, który przesypiałem, był przecież wolny od jakichkolwiek wydatków. Oszczędzałem więc na jedzeniu, na energii i rozmowach telefonicznych, których śpiąc nie prowadziłem. Śniłem także dosyć oszczędnie. Nigdy nie pozwalałem sobie na przykład na sny erotyczne, w których mógłbym się uwikłać w jakąś damsko-męską kabałę, a to, jak wiadomo, sporo kosztuje. Kontrolowałem też sny o egzotycznych podróżach, wybudzając się zawsze wtedy, kiedy zaniosło mnie gdzieś dalej niż na Węgry czy do Bułgarii i dosłownie wszystkie sny związane z zakupami. Po pewnym czasie doszedłem do dużej wprawy w cenzurowaniu własnych sennych marzeń. Sny sąsiadów zrazu tylko słyszałem. Taka senna fonia bez wizji. Starsza pani spod piątki zasypiała równie wcześnie jak ja. Jej sny były ciche, niepewne i coś w nich stale szeptało. Za to sny pana tatka z drugiego piętra były dokładnie takie, jak i on sam, rozchichotane i rozgadane. Potem zacząłem je widzieć, a za czas jakiś mogłem dowolnie wpływać na ich treść. I tak zostałem hakerem snów. Wszechpotężnym i bezkarnym. Bo niby dlaczego inni mają mieć lepiej ode mnie? Nie budźcie mnie. Śni. wie. Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu, po tej stronie rzęs cudowny bezsen sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc jawą nie nudźcie mnie. Nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Po łące brodze kwietnej mam we śnie nogi świetne, nogami wrastam w łąkę, a teraz jestem pąkiem, po którym chodzi motyl, tak lekki jak sam dotyk, lecz motyl trwa króciutko, bo wyczerpuje chudko, więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą buzią Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności pomyłkowe. Nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Śni mi się tak ciekawie. Jest piękniej w niż tam na waszej jawie, bo tu, po tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia. Proszę Państwa, zastanawiam się właśnie, czy dzisiaj... Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór panu. Co, jakiś nowy wynalazek? Proszę Pana, no, wynalazek to może nie jest właściwe określenie, ale ja dokonałem ciekawego odkrycia. Słucham Pana. Więc proszę Pana, mianowicie znalazłem, no nie mogę powiedzieć, że wynalazłem jajko, nie, ale wynalazłem pocztowe właściwości jajka. Więc proszę Pana, tak jak gołębie pocztowe, tak jajka pocztowe. Proste. Ileż to korzyści, proszę pana, przy zawodach gołębi pocztowych. Proszę pana, bo to tak. I trzeba przewozić żywe gołębie na miejsce startu, prawda, i dużo miejsca zajmują, i trzeba karmić, i tego. I w ogóle, prawda. A tak to tylko przewozimy jajka, prawda, z których wlęgną się gołębie. Później żywe gołębie normalnie puszczamy w drogę powrotną. I sądzi pan, że wrócą na miejsce, no tak? Przecież tutaj się urodziły, prawda? Nie, ale przejdźmy do dalszych korzyści z jajka pocztowego. Z góry muszę lojalnie zastrzec, że prawda, pomysł nie jest mój, nie. Mianowicie przeczytałem, że w mieście Newark, w New Jersey, w Ameryce, proszę pana, gołąb połknął pierścionek i później zwrócił go w jajku. Więc rozwijając tę możliwość, proszę pana, możemy tą samą drogą i listy przesyłać. Więc zwijamy list w kuleczkę, gołąb podyka, wysyłamy go gdzie potrzeba, no, wpada do pokoju, siada na stoliczku i na podstaweczce znosi jajeczko z listem. A teraz, proszę pana, i pan sobie wyobrazi, ile niespodzianek za pośrednictwem kury. Pan sobie wyobraża? Proszę pana, ale kury chodzą piechotą. Kury piechotą. No, listonosze też. Też. Nie. Więc proszę pana, ale na przykład kurę. Kurę wysyłamy gdzie należy, proszę pana. Kura przychodzi, znosi jajeczko. My rano przy śniadanku puk, puk, puk w jajeczko, a tam liścik. U nas wszyscy zdrowi, sztambelski. Co? Proszę pana, ale teraz przejdźmy dalej do innych możliwości. Na przykład, proszę pana, weźmy większe ptaki. Na przykład żuraw. W jajku żurawia to się zmieści i złota brązoletka, albo para pończoch, proszę pana, albo 15 złotych bilonem. I co wtedy? Mamy pieniężny przekaz jajeczny. Albo, Albo proszę pana, no weźmy jeszcze większe jajko, na przykład jajko żurawia. Proszę pana, w jajku żurawia to się zmieści i proszę pana i ćwierć kilo poziomek, albo na pudełko pasty, albo paczka giewontów. Już nie mówiąc, na przykład byśmy mieli tak do dyspozycji jajko strusia, to moglibyśmy, proszę pana, ja maszynkę do mięsa albo aparat fotograficzny, proszę pana. No, tylko że u nas niestety strusi nie ma. Tak. No, ale może nawet termos z kawą, tak z pół litra kawy. Tak, nie, proszę pana, my patrzymy realnie, nie, u nas niestety nie ma. Ale proszę pana, rozwijając jeszcze dalej nasz pomysł, pan sobie wyobraża, co może zaistnieć? Nasze ptaki, proszę pana, to nie tylko w kraju, ale także przynajmniej raz do roku wylatują za granicę. Więc wtedy, co proszę pana, można byłoby zrobić? Można byłoby, proszę pana, transportować za granicę różne rzeczy. No, na przykład, proszę pana, na przykład owoce południowe. O, wtedy i wtedy na pewno wiedzielibyśmy, kiedy będą tutaj u nas. Prawda? Albo proszę pana, albo na przykład, no cóż, moglibyśmy jeszcze za pośrednictwem tych ptaków transportować kauczuk, cynamon, proszę pana, rudę żelazną albo sztukę ludową. O. Tak, proszę pana, no a na przykład jest tak, no żurawie przywiozłyby nam bawełnę z Egiptu, proszę pana, czaple afrykańskie, diamenty. Bociany coś. Co, bociany? Nie, proszę pana, bociany to zostawmy i bez bocianów dajemy sobie świetnie radę. Latach, które odeszły i nie wrócą nigdy. I o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. życie to krótki sen. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Zapraszamy na muzyczną pocztę UKF. Do godziny 14 czekam na Państwa propozycje pod numerem telefonu 2027 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Ewy, która pod koniec poczty wczoraj wysłała do nas maila, a nie zdążyliśmy go niestety odczytać. Pani Ewa prosi o piosenkę Barbra Streisand, Woman in Love. Woman in Love i Barbra Streisand w muzycznej poczcie UKF. Czas na kolejne zamówienie, tym razem telefoniczne. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić o jakiś utwór zespołu Minimal Blue. Na przykład zabieram głos, bo warto promować takie granie. Rzuciłam słowa. No, but

chcemy ci.